हमें नेपच्यून के बारे में कैसे पता चला? 11वां भाग। नेपच्यून के बारे में एडम्स और लुवेरे की एक धारणा गलत निकली। ऐसा मानना बिल्कुल तार्किक लग रहा था कि नेपच्यून यूरेनस की तुलना में सूर्य से दुगनी दूरी पर होगा, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं था। यूरेनस से सूर्य की दूरी की तुलना में नेपच्यून सूर्य से सिर्फ 1.5 गुना दूर था। सूर्य से 3,500 मिलियन मील दूर होने की बजाय वो सिर्फ 2,800 मिलियन मील दूर था। फिर भी नेपच्यून पृथ्वी की तुलना में सूर्य से 30 गुना अधिक दूर था। नेपच्यून यूरेनस की तुलना में छोटा निकला, पर वो बहुत छोटा भी नहीं था। यूरेनस का व्यास 32,500 मील का था, जबकि नेपच्यून का व्यास 31,400 मील का था, क्योंकि इन दोनों ग्रहों की चौड़ाई पृथ्वी से 4 गुना अधिक थी, इसलिए वे विशाल ग्रह या जायंट ग्रह माने जाते थे। इनमें सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति था। नेपच्यून और यूरेनस के व्यास बृहस्पति के 1/3 थे, क्योंकि नेपच्यून सूर्य से इतनी दूर था और उसकी गति इतनी धीमी थी और वहाँ सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी इतना कम था, इसलिए नेपच्यून को सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में बहुत लंबा समय लगता था। नेपच्यून 146.2 सालों में ही सूर्य की एक परिक्रमा लगा पाता था। नेपच्यून की खोज के बाद से वो आज तक सूर्य का एक पूरा चक्कर नहीं लगा पाया है। जिस विशेष स्थान पर नेपच्यून की खोज हुई थी, वो वहाँ पर 2011 में ही वापस आएगा। अगर हम नेपच्यून पर खड़े होकर देखें तो सूर्य हमें एक मोटे बिंदु जैसा दिखेगा। टेलीस्कोप से देखने के बाद ही हमें सूर्य एक छोटे ग्लोब जैसा दिखेगा। सूर्य फिर भी आकाश का सबसे चमकीला तारा होगा। वो हमारे चंद्रमा से 450 गुना अधिक चमकीला होगा और उसकी सारी चमक एक बिंदु पर केंद्रित होगी। इसका मतलब होगा कि नंगी आँखों से सूर्य को देखने से आँखों को क्षति पहुँचने का खतरा होगा। यूरेनस जैसे ही नेपच्यून को भी पहले देखा जा चुका था, परंतु खगोलशास्त्रियों ने बाद में ही उसे एक नए ग्रह के रूप में पहचाना। 8 मई 1795 को फ्रेंच खगोलशास्त्री जोजेफ जीरोम डी लाइलैंड ने एक तारा देखा, जिसकी स्थिति उन्होंने नोट की। 2 दिन बाद उन्होंने उसी तारे को दूसरी जगह पाया। उन्हें लगा कि कहीं उनका पहला अवलोकन गलत तो नहीं था, इसलिए दूसरे अवलोकन को नोट कर वो उसके बारे में भूल गए। असल में उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। तारा आगे बढ़ गया था। नेपच्यून की खोज के बाद लहलैंड के रिकॉर्ड का दोबारा मुआयना किया गया। उन्होंने अनजाने में नेपच्यून को ही देखा था। यह भी संभव है कि गैलीलियो ने भी अपने प्राचीन टेलीस्कोप से नेपच्यून को देखा हो। कम से कम उन्होंने एक तारे को नोट किया था जो अब वहाँ पर नहीं है, और नेपच्यून को उस समय उस स्थान पर होना चाहिए था।